Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 20. sözden 2. nükteyi okuyoruz. Bakara suresinde geçen bir inek kesme olayını Kur'an-ı Kerim bize 5-10 ayet içerisinde anlatıyor. Şeytanın bu konuda bir vesvesesi olabileceğini düşünerek Üstad Bediüzzaman bize bu konuyu bir de hikmet gözüyle görmemizi, işin hakikatinin ne olduğunu, nasıl olduğunu anlatıyor bu ikinci nüktede. İsrail kavmi Musa aleyhisselamdan uzak düştükleri kısa bir süre içerisinde buzağıya, ineğe tapmışlardı. Altın buzağı yapmış bir adam, onun yaptığı buzağıya İsrail kavmi ibadet etmişti. Böyle bir hataya düştüler. Bu hatadan dönmeleri ama gönüllerinde de en küçük bir iz kalmaması için, yani putperestlikten, ineğe tapma duygusundan en küçük bir iz kalmaması için Cenab-ı Hak Musa aleyhisselama şöyle emretmişti ki, İsrail kavmi bir sığır boğazlamalıdır. Bir sığırı kesmelidir. Bu ayet esasen bir inek kesmeyi emretmekle içlerinde, kafalarının bir köşesinde kalmış olan ineğe tapma duygusunu kesmelerini, kesip atmalarını onlardan istemişti. O zamanlar İsrail kavmi Musa aleyhisselama gerçekten de gönüllerinin bir köşesinde ineğin mukaddes olduğu, tapınmaya layık bir varlık olduğu hakkındaki duygularından dolayı şöyle cevap verdiler. Bizi alaya mı alıyorsun? Dediler. Yani hiç inek kesilir mi? Biz ona efendim şu kadar zaman taptık bile. Musa aleyhisselam, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Bunun üzerine mecbur olduklarını gören İsrail topluluğu Musa aleyhisselama dediler ki, Rabbine bizim adımıza yalvar da onun nasıl bir inek olduğunu bize bildirsin. Yani nasıl bir inek keselim? Onun ne pek kart ne de pek körpe, ikisi ortası bir sığır olduğunu söylüyor size. Emrolunanı yapın dedi Musa aleyhisselam. Bu defa hemen İneği kesmeleri gerekirken şöyle dediler. Rabbine bizim adımıza yalvar da ne renk bir inek kesmemizi istiyor onu da bize bildirsin dediler. Bütün böyle işi yokuşa sürmelerinin altında esasen ineği yani kutsal saydıkları ve kısa bir dönem de olsa tapındıkları ineği kesememe duygusu vardı. Musa aleyhisselam onun bakanların içini açan parlak renkli, sarı renkli bir inek olduğunu söylüyor dedi. Rabbine bizim adımıza yalvar da mahiyetini bize bildirsin. Çünkü sığırlar bizce birbirine benzemektedir. Yani sarı sığır bile birbirine benziyor. Sarıların içinden de nasıl bir sarıyı keselim gibi işi daha yokuşa sürdüler. O zaman Cenab-ı Hak da şöyle dedi. Yeri sürüp ekini sulayarak boyunduruk altında ezilmemiş, kusursuz, alacasız bir sığır kesin, dedi. Şimdi gerçeği bildirdin, deyip, sığırı kestiler, boğazladılar, ama az kalsın bunu yapamayacaklardı. Bu ayetleri okuduktan sonra, üstadımızın bu konudaki açıklamasına geçiyoruz. Üstad diyor ki, Mısır Büyük Sahra'nın bir parçası olduğundan, Afrika'da Büyük Sahra'nın o büyük çölün bir parçası olduğundan, susuz yerleri itibariyle bir çöldür. Bu kurak ülke, mübarek Nil Nehri'nin feyziyle, bereketiyle gayet bol mahsul veren bir tarla haline geldiğinden, o cehennem gibi sahranın yanında böyle cennet gibi güzel yerlerin bulunması, Mısır'ı hayvancılık ve ziraatle uğraşan halk için çok uygun ve çok sevimli bir yer haline getirmiş ve oralarda oturanların gözünde çiftçiliği kutsallaştırdığı gibi, çiftçiliğin vazgeçilmezi olan ineği ve öküzü de mukaddes varlıklar haline getirmiş. Hatta tapılacak tanrı makamına çıkarmış. İşte o eski zamanlarda İsrail oğulları da Mısır'da yaşıyorlardı. Onlar da Mısır halkından etkilenerek inek ve öküzün tapılacak kutsal varlıklar olduklarına inanmışlardı. Onların da gönlünde böyle bir şey vardı. Kur'an'ın anlattığı inek kurbanı meselesinden bu anlaşılıyor. İşte Kur'an-ı Hakim, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderilmesiyle, o milletin ruhuna sinmiş ve istidatlarına işlemiş olan o ineğe tapma anlayışını kesip öldürdüğünü, bir ineğin kesilmesi olayıyla anlatıyor. Böylece Kur'an, puta tapan Araplara da bir mesaj veriyor. Bazı milletlerin zaman zaman canlı cansız varlıkları kutsallaştırıp, hatta onlara taptıklarını ama bunun pek yanlış bir hata olduğunu, yalnız Allah'a ibadet edilebileceğini ve insanın mahlukattan hiçbir şeyin önünde secde etmemesi gerektiğini ders veriyor. Araplara diyor ki, siz de İsrail oğulları gibi putlara tapmaktan vazgeçin. İşte Kur'an şu küçük olay üzerinden genel bir kuralı yüksek bir icaz ile ders veriyor. Bu ders her vakit herkese lüzumlu bir hikmet dersidir. Buna kıyas ederek şunu bil ki, Kur'an-ı Hakim'de zikredilen bazı tarihi ve küçük olaylar, büyük ve genel düsturların, büyük kuralların ip ucudur. Hatta çok surelerde zikredilen, tekrar edilen, Musa Aleyhisselam'ın kıssasının 7 cümlesine misal olarak Lemaat'ta İcaz-ı Kur'an Risalesi'nde o cüz'i cümlelerin her birinin cüz'ünün nasıl mühim bir külli düsturu tazammun ettiğini beyan etmişiz. İstersen o risaleye müracaat et diyor Üstad. Gelelim 3. nükteye. Kur'an-ı Kerim'de yine Bakara suresinden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً İlâ âhiril âye. Şöyle meal verilmiş. Bundan sonra kalpleriniz katılaştı. Taş gibi, hatta daha da katı oldu. Çünkü taşların bile içlerinde öyle taşlar vardır ki, içinden ırmaklar fışkırır. Yine öylesi vardır ki, çatlar da bağrından su kaynar. Ve öylesi var ki, Allah'a olan tazimi sebebiyle, yukarıdan düşüp parçalanır, yani yükseklerdeki kayalar düşüp parçalanırlar ve toprak olurlar malum ve yerde insanlar o taşlardan ve topraklardan istifade ederler. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Şu ayeti okurken vesvese verici şeytan dedi ki, herkesin bildiği taşların, kayaların şu tabii hallerini çok önemli, büyük meseleler gibi anlatıp açıklamakta ne mana var? Ne gibi bir ilgi ve ihtiyaç var? Dedi. Şu vesveseye karşı Kur'an'dan şöyle bir nükte ilham edildi. Evet, ilgisi var ve bunu anlatmaya ihtiyaç da var. Hem o derece büyük bir münasebet ve önemli bir mana ve o derece muazzam ve lüzumlu bir hakikat var ki, ancak Kur'an'ın harika kısa ifadesiyle ve lütfu irşadiyle bir derece basitleştirilmiş ve özetlenmiş, ihtisar edilmiş. Evet, Kur'an'ın mucize oluşunun bir esası olan onun icazı, yani uzun gerçekleri kısa ifadelerle gayet güzel anlatabilmesi, hem hidayeti Kur'an'ın bir nuru olan lütfu irşad, yani irşad ederken çok güzel bir irşad ediş. İşte bunlar gerektiriyor ki, Kur'an'ın muhatapları içinde çoğunluğu teşkil eden avama karşı büyük hakikatleri ve derin ve umumi düsturları herkesin bildiği kısa örneklerle gösterilsin, fikirleri basit olan bu kalabalık halka karşı büyük hakikatlerin uçları, ip uçları verilsin, basit bir şekilde anlatılsın. Hem adet perdesi altında, yani sıradan olarak gördüğümüz olaylar içerisinde, yerin altında harikulade olan ilahi tasarruflar icmalen gösterilsin, özetle gösterilsin. İşte bu sırra, bu inceliğe binaendir ki Kur'an-ı Hakim şu ayetle diyor: Ey İsrailoğulları ve ey Ademoğulları! Sizlere ne olmuş ki kalpleriniz taştan da camit donmuş, daha ziyade katılaşmıştır. Görmüyor musunuz ki o pek sert ve ölü toprağın altında bir büyük tabakayı teşkil eden o koca taşlar, kayalar, Allah'ın emrine karşı gayet itaatkar ve ona musahhar olarak Allah'ın icraatına o kadar yumuşak bir şekilde itaat ederler ki, boyun eğerler ki, havada ağaçların yaprakları ve dalları nasıl gelişiyor, kolayca gelişiyorsa, yerin altında da ağacın kökleri toprakta öylesine kolay gelişsin diye emri ilahiye, muradı ilahiye o sert taş ve toprak yol verir. Kolayca o köklerin gelişmesine imkan verir. Hatta damarlarda kanın dolaşması gibi muntazam su cetvelleri, yani sanki su boruları döşenmiş gibi yerin altına su damarları büyük bir hikmetle o taşların arasından o sular yol bulur, akar, ceryan eder ve insanların ve bitkilerin imdadına yetişir. Evet, hem bitkilerin, ağaçların yeryüzünde gelişmesi gibi köklerin yer altında gelişmesi, toprak içinde gelişmesi, yol alması, hem de yerin altında borular döşenmiş gibi suyun o toprak ve taşların arasından yol bulup her yere akması gösteriyor ki, şöyle diyor adeta insanlara: Ey Beni İsrail ve ey Beni Adem! Zaaf ve acziniz içinde nasıl bir kalp taşıyorsunuz ki öyle bir zatın emirlerine karşı o kalp katılıkla dayanıyor. Katı bir şekilde dayanıyor. Halbuki o koca sert taşların muazzam tabakası o zatın emirleri önünde, Allah'ın emirleri önünde büyük bir itaatle karanlıkta nazik vazifelerini mükemmel ifa ediyorlar. İtaatsizlik göstermiyorlar. Belki o taşlar toprak üstünde bulunan bütün canlılara âb-ı hayat olan suyu yetiştiriyorlar ve suya hazinedarlık ediyorlar. Yeraltı göllerinden ve yer altından suları taşıyorlar, getiriyorlar yeryüzüne.